أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود قوديا دجنجنا مرسا إياكا ستبتا ما الله سبحانه وتعالى والنبي سا قدر وصاد يردس دأمين تي وصا يقدر هدور ما تكون وانا مسلا تي ميتارن البركة نا بريمي كاسيس أولا رانا تا أصبر شدة دواتن صفر شكرا دود أياد دري هدو دشكرا أربعين دا هدو wanda ya dace da biyu afan uku da wata na bakwai wata na tara watan Satumba miladiya haihuwar Annabi Isa ɗan na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya. Ci gaba da karatun al-arba'un an-nawawi na babban malami Abu Zakariya يحيى بن شرف الدين النووي عليه رحمة الله تعالى درسنا هدو منتي مناتك حديثنا هدو حديث عبد الله بن عمر الله سبحانه وتعالى يكارى مسيردا عبد الله بن مسعود عفوا حديث عبد الله بن مسعود الله يكارى مسيردا منذ ديني قبر ديكي تيوى النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يوذا متاشي فدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ديكي تيوى وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. النبي الله يكي تيوى وإن أحدكم للين دي دغا تكينكو دايا دغا تكينكو ديان النبي آدم كينان تنم من بيان وني دغا تكي للين دي دغا تكينكو ديان النبي آدم لا يعمل بعمل أهل الجنة متنزيتين أيكي إرنا irin na ƴan aljanna mutun zai yi aiki irin na ƴan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'af asai in ya kasance tsakanin sa da shiga aljanna nan zira'i ta kaine afa ya'mal bi amali ahli an-nari zai aika ta aiki irin na ƴan wuta aika na ƴan wuta sananu ne shine saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da'awar da Allah ya aiko annabawa da ita. To ɗayan ku zai kasance zai dinga aiki irin da ƴan huta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai yayi saura tsakanin sa da shiga wannan hutar, ma'ana tsakanin sa da ya mutu ya shiga huta ta kadai ne, mutuwa kadai tai saura ya mutu ya shiga huta. Fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai kuma abun ya juye ya komo ya aiki irin da ƴan aljanna fayadkhuluha kuma sai shiga aljanna. A litahin Allah subhanahu wa ta'ala mun gayo bayanin cewa akwai ababe guda hudu da Allah yake sanya mala'ika ya rubuta da katibi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Wa'innan ababen daga cikin su abinda ake rubuta ma kowanne daga cikin dan annabi Adam Allah yana rubuta kafin ya zo duniya ina ne makomarsa. A ina ne zai kare aljanna ce ko kuma a huta? To shine manzo Allah yake cewa za a samu ɗaya daga cikin ku kudiyan annabi Adam mutun ya ta irin aiki irin na ƴan aljanna aiki irin na ƴan huta sabon Allah irtikabul alkaba'ir mutun ya zo wa kabirai manya manyan zurbai da Allah ya haranta sai yayi kana ganin sa kaga dan huta amma a ƙarshen rayuwarsa kuma sai Allah subhanahu wataala ya kaddara masa aikata aiki na alkhairi ya shiga aljanna. Ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa a zamanin bani Isra'il akwai wani da ya kashe mutum 101 ya kashe mutum nawa 101 to sai kuma Allah subhanahu wataala ya sanya masa son shari'a a zuciya sai ya tambaya a nuna masa wanda yake malami a garin fadallahu ala abid sai aka nuna masa wani mutum mai kokarin ibada shi ba malami bane amma akwai shi da kokarin ibada bai dogon karatu ba amma duk abinda aka ce ibada ce yana kokarin yi to sai ya zo masa tambaya akramakallahu kaji abinda ke faruwa mutum 101 na kashe yanzu idan na tuba Allah zai gafarta min tambayar sa idan na tuba Allah zai gafarta min sai ce taya kai irin wannan zunubin na kashe mutane har 101 kuma ka tuba Allah ya karbi tubanka ai kana mutuwa wata zaka to sai ga to miye amfanin tahiyyar sa haka gwara yayi wani aiki fa kammala bihi al-mi'a inji annabin Allah sai ya take da shi na 100 sai ya kashe sa sai ya kashe mutun nawa kenan yanzu mutun 100 a kwana a tashi kuma sai ya ji kai yana buƙatar ya shiryu yana buƙatar ya daina wannan sabon da yake yi sai ya tambaya jama'a garin nan so dake a nuna min malami wanda yafi kowa karatu sai aka nuna masa malami sai ya zo masa tambaya akramakallahu ni dan ta'adda ne na zubda jini daga cikin aikin da Allah bai so ina so in tuba yanzu akramakallahu idan na tuba Allah zai karbi tubana yace haba sosai mana ore da gaske kana tuba Allah zai karbi tubanka Allah yana buƙatar masu tuba Allah yana son masu tuba masu kowa Allah subhanahu wataala yace to mallan ka sheda Allah ya sheda daga yau wannan zubda jinin na ƙare ba zan ƙara sabon Allah subhanahu wataala ba mallan ya masa fatin alkhairi Allah ya karbi tubanka kuma Allah ya yahi maka sai mallan ya ce amma bari in baka shawara wannan gari da muke ciki gari ne wanda ana yawan sabon Allah tayu idan ka zauna a cikin sa ka koma ruwa koma sabon Allah subhanahu wataala kana ganin ana yi zan so ka bar wannan gari ka kaurace ka je wani gari na daban ni wannan garin akwai bayin Allah masu bautar Allah a ciki idan ka je ka bauta wa Allah tare da su ta kila Allah ya karbi aikin ka a rayuwa bai wata ba nan take ya kama hanya zuwa wancan garin da mallan ya gayi masa yana saman hanyar tafiyar sa bai isa wancan garin da zashi ba ba adarakahul maniya sai mutuwa ta zo masa sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'ikan mutuwa a karbi rayuwar sa to sai mala'iku guda biyu suka zo da mala'ikun azaba da mala'ikun rahma mala'ikun rahma suka nemi da su doke su suje su masa wanka su yi masa watan jana'iza su jana'iza sa sai mala'ikun azaba suka ce a'a ai bai taba aikin kirki ba wani abu da yawa Allah subhanahu wataala bal ma zubda jine daga cikin aikin da Allah bai so da haka ku ba mu shi mu je da shi mu masa azaba sai su husuma ta barke tsakanin mala'iku suna jayayya wannan yace namu ne wannan yace namu ne ɗan azaba suna cewa a babu shi mu jibri kashin sa mu tura shi jahannama wannan suna cewa a'a ya tuma Allah subhanahu wataala bari mu kaisa aljanna sai Allah ya turo mala'ika a sufar dan annabi adam dan yayi hukunci a tsakanin wa'annan mala'iku yana zuwa sai ta da su suna rikici yace me matsalar ku suka ce kaji suka bashi labari sai ce yanzu ba shi za a yi ba yadda za a yi a auna daga inda ya fito da inda za shi wanne yafi kusa annabin Allah ya ce da aka auna sai ga inda za ya garin da za ya yafi kusa da inda ya fito ko suka ce a'a wani a wata ruwaya Allah subhanahu wataala ya kara matsar da kasar da za ya sai aka auna ga inda za shi shine mafi kusanci da inda ya fito sai ce wa mala'ikun azab aya mala'ikun azaba ku yi hakuri mala'ikun rahama na ku ne ku doke sa manzo Allah ce kuma aljanna ya shiga jama'a mun fahimci wannan hadisi kaga na karantar da mu cewa idan Allah ya kaddara wa mutum shiga aljanna to kakka dibi ba farko bane ana son ka nuna cewa ka gane cewa ba farkon al'amari ba a karshe ba farko ba innamal a'malu bil khawatim ayyuka karshe Allah yake dubi Allah baya dubin farko a'a Allah yana dubin ƙarshen al'amarin ne ƙarshen al'amarin Allah yake diba Isa ta yi ran bada tamba suka yi ijrami suka yi laifi kuma Allah ya yafe musu wani mutum da ake cewa Asrim ko Usairim bin Abdul Ashhal min al-Ansar an zo yaki yana ga cikin kafirai sannan kuma makiya annabin Allah a zamanin manzon Allah da shi daga cikin makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin masu kin addinin musulunci baya watan sun addinin na musulunci to wata rana an zo an zo wajen yaki kafin a je saman hanya sai Allah ya sanya masa son addinin musulunci. Allah ya sanya masa son addinin musulunci. Da aka zo wajen yaki sai ya shiga cikin sahun musulmi ba tare da sun sani ba, sai ya kama aka yaki kafirai aka kashe makiya Allah sai ya shahada a wannan. An zo ana ta dubin gawawwakin musulmi domin a ai musu jana'iza, sai aka gansa gashi nan Jarih ya samu rauni cikin musulmi. Aka tambaye sa me ye labarinka, ya ce kaji ni na musulmi, na ina shawar musulunci ne, na zo ne ina defender kin addinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sunnar manzon Allah a haka yar rasu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sa aljanna. Kissa ta uku ɗan uwa, kissar wani bawa Allah da ake cewa Al-Kifl daga cikin Banu Isra'il. Manzon Allah yake cewa a hadisin Al-Imam at-Tirmidhi da kuma Musnad Imam Ahmad ya kasa Musnad Imam al-Hakim afwan ya ka wannan hadisin, manzon suke cewa a cikin Banu Isra'ila akwai mutum da ake cewa Al-Kafal, wannan mutum ko Al-Kifl ba wani sabo a duniya face in ya ga sai yana rungumar sa, duk wani sabo birge shi, shi in bai sabo ba ma bai jin dadi. Wata rana sai wata mace ta zo gunsa tana neman taimako, to sai ya ce mata ni taimako a wajenmu ka'ida gare shi, irin yadda wasu alhazamu ke yi, ki taimaka mana mu taimaka miki. Wasa gobe ban ji bayanin ba, ki taimaka muna mu taimaka miki. Ya ce mu wannan taimakon muke yi. Bayan da aka yi la haula laha wala quwwata illa billah, aka ta bada mutuncinta akan za a ba ta dan ta je bukatarta. Yanzu ya liƙe ƙofofi baki ɗaya, duk garin kowa ya san ɗan iska ne, kowa ya san shedani ne, kowa ya san sabon Allah shi ne aikinsa. Yanzu ta liƙe, ya liƙe ƙofa, sai ta da tana kwanci, tana zama tana kuka. Ya liƙe ƙofofi gaba ɗaya, sai ya tambaye ta ke lahiya, ya ce tilasta ki ne, ta ce a'a ba jinga maka ba, jinga maka, ta miye na kuka. Ta ce tunda nake a rayuwa ba wanda ya taɓa zina da ni, kai ne za ka fara. Ta ce ina jimbina kuka ne don ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce to ke fa da baki taɓa ma Allah ku, ya ce to ni duk gaba ɗaya a rayuwa ta cikin shashanci na ƙare ta. Ya ce kina jin tsoron haɗuwarki da Allah ya sa ki kuka, kika kasa yarda da wannan, kuma bayan mun yi jinga na biya ki. Ya ce to idan ni na shekaru ina sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce don haka na tuma Allah subhanahu wa ta'ala, ki shaida Allah ya sha daga yau na daina sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Jabir a wannan daren mutuwa ta watar da shi, sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zara ransa a washe gari. Mutane suka fito suka iske bakin gidansa, an rubuta masa Allah ya gafarta masa, kuma an sanya shi aljanna. Allah ya gafarta masa kuma aini an sanya shi aljanna. Ba wani aiki da taɓa Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ya tuba tuba mai kyawu. Sai mutane suke ta mamaki, wannan da yake mutunan banza kaza da kaza da kaza da kaza, sai Allah ya aiko mala'ika ta halshen annabin wannan zamanin ya faɗa ya ba su labarin ga irin abinda ya wakana da wannan mutum. Ashe abinda ake so mu gane shine innamal a'mal bil khawatim. Kakai dibin farko da kai ake zuwa wajen wa'azi, da kai aka yi kaza, da kai aka yi kaza, da kai aka yi kaza, ba shi bane, a'a wallahi alazim ƙarshen al'amarin ake dibawa, ƙarshen al'amarin. Allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙarshe mai zaman to kyakkyawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ƙarshenmu. Ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ka roƙi Allah ya cika ayyukan kirki su zama to su ne ƙarshenka a rayuwa. Ai Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Ina jin ƙarshen hadisin ko? To fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha, sai ya shiga aljanna ba tare da yayi wani aiki ba wanda yake na a zo a gani, sai mutum ya zo ya kubata rayuwa yana ayyuka. Ai kuma ƙarshe littafin sai ya gabata ya zama to cikin ƴan huta. Wannan shine ƙarshen hadisi. Sai fawaidul hadith, fa'idodin da ke cikin wannan hadisi, fa'idodin da ke cikin watan wannan hadisin, daga cikin fa'idar wannan hadisi ƴan uwa akwai bayanin cewa uslubi na Abdullahi dan Mas'ud, kafin na tambaye ku uslubin Abdullahi dan Mas'ud wajen bada labari. Abdullahi dan Mas'ud yayi isti'malin da yake cewa manzala babu labari huwa sadiqul masduq, irin yadda annabin Allah yayi, irin yadda Abdullahi dan Mas'ud yayi isti'malin alfaz wajen bada labari, sannan kuma yayi taukidi a cikin wannan labarin sa. ba laifi mutum in zai ba da labarin da yake so ya ja hankalin mutane yu'akkiduhu bil qasmi ya tabbatar da shi da rantsuwa irin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yayi abu na uku daga cikin fa'idar wannan hadisi cewa halittar mutum baki daya ana tattara ta ne a cikin mahaifar mahaifiyarsa amma haifar mace Allah yake tattara halittar yake tattara halitta to tambayar da zani anan sai mu walwale mas'alar mace ce muka ce manira kwana nawa a cikin cikin mace kwana 40 to tambaya idan aka tabbatar da cewa wannan manin ya haɗu namiji ya cudanya har ya zamanto abinda Allah yake bance da Allah ta fajalnahu fi qararin makin to ya halitta a yi isqatin mace ta sha maganin da zai zurda wannan manin tambaya ce ya halitta mace ta yi amfani da magani da zai yi qa'in zai yado wannan manin duk da kasancewa sa ba halittarsa ba na'am malume surabu akan wannan mas'ala da aqwali kamar haka alqaulul awwal zance na fari na malumai game da wannan mas'alar shine abinda fuqa so ta ce suka ce yajuzu ilqa'uha bidawa'in mubah ya halitta a zubda wannan mani ta hanyar maganin da yake mubahi wanda yake halittacce wannan musulunci ya yarda ayi amfani da shi amma wata mas'ala ta gaba sai wannan suka ce kamar misalin mace take take da juna biyu cikin ya kai da cikin ya kai dan da ya fita daga cikin ya fita zama wani ya fita daga zama jini har ya kai tsoka ko kuma ya zama mutum to sai kuma Allah ya jarrabi mahaifiyar da rashin lafiya to yanzu ya halitta bata haihe ba abun yana cikin cikin ta dan a ce to rayuwar ta shin ya halitta azu da wannan cikin tambaya ce shin ya halitta dalili shi abin da ke cikin ta yana motsi shi ma mutum ne yana motsi ita kuma tana iya aiho wani masha Allah fikra ra'i'a man indahu ra'in akhar na'am wake da wani ra'ayi na daban dalili ya zan mutum zubda shi shi ma matsayin kisan kai yake na'am tafaddal ya halitta a cikin yana motsi a raye yake shi a ciki cikin cikin yana rayuwa yana numfashi na'am tafaddal aha suna iya su mutu gaba ɗaya kenan da ayi mutuwar kasko masha Allah to abinda malamai suka faɗa a wannan mas'alar suka ce idan har an busa ma abin da ke ciki numfashi har yana numfashi suka ce la yajuzu isqatuhu bi ayi halin min al ahwali bi halitta khulasul qawl karshen zancen sun tattauna doguwar magana akan wannan abun suka ce ya halitta suka ce bai halitta ba amma da aka zo karshen abin da al usaymin alaihi rahmatullahi ta'ala ya rinjayar shi da abin da malamin suka tafi a kansa cewa bai halitta dan ceton rayuwarta azub a kashe wancan rayuwar domin ceton rayuwarta a cikin kowane hali ina fata mun fahimta wanda idan mutun ya raji azantukan malamai zai ga wannan ababen Allah subhanahu wataala ya dacar da mu wanda matsala ce wanda malamai sun tattauna da akan ta kware da gaske abu na gaba daga cikin fawaidul fawaid na wannan hadisi anna ruha fil jasdi cewa rayuwa a jiki take rayuwa a jiki take to ita wannan rayuwar tana a jiki tambaya anan a cikin jiki a wace gaba na'am a wani wanda yake a sa'in kuma ba kuma ta ba a wancan satin muka ce daga cikin al'umurul ghaibi daga cikin ababen da Allah subhanahu wataala ya boye wato ya boye ilimin wannan abun ya take a ina take wannan Allah subhanahu wataala shine wanda yake ya boye wannan abun cewa a ina rayuwa take abane wanda Allah subhanahu wataala ta walla zalika daga cikin fa'idar wannan hadisi cewa duk mutum kafin ya zo duniya malaika ya rubuta abu guda hudu a kansa duk mutum kafin ya zo duniya Allah ya sa a rubuta abu guda hudu a kansa arzikin sa kafin ya zo duniya rubutacce ne ajalin sa kafin ya zo duniya rubutacce ne aikin sa kafin ya zo duniya rubutacce ne sannan kuma shi dan wuta ne ko dan aljanna kafin ya zo duniya wannan abun rubutacce ne a wajen Allah subhanahu wataala abu na gaba cewa watan mata mas'ala wannan malamin sun tattauna akan wannan to shi rubutun da malaika yake yi da wace lugha da wace langa yake rubuta shi bi ayi lugati da larabci ne da turanci ne da wace yare ake rubuta shi na'am amsa akan wannan wuce al-imam Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala kusa akowa sai wannan tambayoyi sai malai ya ka wannan masalai ce was'alu an hadha bid'atun tambaya akan wannan bid'a ci ne kai ne kawai kai imani Allah ya ba da annabi ya ba da labarin za a rubuta bai shahida da wace langa za a rubuta ba wallahu ta'ala a'lam a ina ake rubuta wannan ba mas'ala ka bace sai kuma hadisi na biyar mu je a gurguje al-hadisul khamis hadisi na biyar an ummul mu'minina ummi abdullah aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد wannan hadisi na biyar hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda ummul mu'minin akidata da uwar masu imani me yasa saboda matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce tana cikin matan manzon Allah guda 11 Nabi ya aure mata guda nawa guda 11 su ne matan manzala sallam Ahmad azana min su inci manzala da mata guda 11 tara suka zauna a gida daya uku suka rige sa rasuwa uku tara suka mustakaba gala tara da uku ne za su bada sha to bi suka rige sa rasuwa kenan tara suka mustakaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sunayen su khadija radiyallahu anha wa ardaha aisha radiyallahu anha wa ardaha akwai hafsa aha radiyallahu anha wa ardaha akwai juwairiya radiyallahu anha wa ardaha ba ce to safiya radiyallahu anha wa ardaha mun ji biyar banji ba akwai zainab radiyallahu anha wa ardaha sai akwai zainab kenan zainab bi gare shi radiyallahu anha wa ardaha akwai ramla ramla tace hindu ai aha banji ba guda 11 saura da uku ummu kulsum anabi bai da ummu kulsum cikin matan sa biyasa ce da ummu kulsum biyasa ce sai dai yana da akwai wata uwa da ummu amma ba ummu kulsum ba an saka Hafsa aiko wanda ba ummu salma masha Allah saura nawa kenan biyu wace ce ba ambata ba akwai ba ku same muna ba kuma ba sa sauda ba ko wannan su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam to na daga duk wayannan gaba ɗayan su ana kiran su da ummul mu'min ummahatul mu'minin matan masu imani ne haramun ne annabi ya aure saki mace ka aura ko ya mutu ka aure matarsa shi manzon Allah saboda a matsayin matan annabi matsayin uwa su da duk musulmi ina ba ta mun fahimta matsayin natin annabi kamar da kasan ba aure tsakaninka da mamarka haka ba aure tsakaninka da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara tace Khadija radiyallahu anha warda sai suka shekara 25 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 25 kuma dukkanin diyan manzo Allah ta haifa banda Ibrahim ta haifa manzo Allah diya guda biyar guda shida ta aihi namiji guda biyu ta haifa masa mata guda hudu in kana kidan nawa shida ta aihi Abdullah ta aihi Qasim ta aihi Fatima ta aihi Zainab ta aihi Ruqayya ta aihi Ummu Kulthum ta aihi Fatima radiyallahu anha wa arda wannan sune mata din da ta haifa sai Ibrahim dan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuyan gasa ta haifa to Aisha da cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabe kuma ahabbu nisa'ihi manzo Allah ya fi kaunata a cikin dukkanin wayannan matan an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Annabi Allah a duniya wa kafi so yace Aisha radiyallahu anha wa ardaha ita sunanta Aisha sunan babanta Abubakar Siddiq sunan mahaifiyarta Ummu Ruman an aiheta a shekara ta biyar daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manzon Allah ya aure tare da shekara 6 a rayuwa ya tare da tare da shekara 9 a garin Madina aka yi auren a Makka aka yo aka yi tambayar aure amma sun tare a garin Madina ita ce mace ɗaya da manzon Allah ya aura a matsayin budurwa dukkanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba daya in ka fi da Aisha dukkanin su wayancan matan muka ambata dukkanin su zaware ne annabi ya aura banda Aisha radiyallahu anha wa arda shi yasa tana dan abun nan akan wannan ababen cewa dukkanin su sauran su sun taba aure kafin annabi ya aure su amma banda ita Aisha sannan kuma kafin manzon Allah ya aure ta an baiwa manzon Allah labarin cewa matarsa ce a duniya kuma matarsa ce a alkiyama sannan kuma Aisha radiyallahu anha wa arda ta cikin malumai a cikin sahabbai tana cikin malumai har ma ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ba wata tambaya za ta yi mana tsauri ba wani abu da zai yi tsauri akan mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu zo mu tambayi Aisha ba ce sai mun samu amsar wannan abun ba ina ba ce mun fahimta rabin addini gaba ɗaya manzo zata ta fahimta ta karance sa babanta Abubakar Siddiq gunta halatta alqur'ani mai girma gunta Abubakar Siddiq halatta alqur'ani mai girma ta da fada'il falala diyawa daga cikin fada'iluha afdalu nisa'il alamina ita daga cikin mata ita ce afdalu nisa'il alamin mafificin matan duniya baki daya idan ka kirga mata da suka fi kowa a duniya sai ka sanya ta daga cikin ita ce fa tafarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana santa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana girma mata kuma annabin Allah yana yahtarimuha ya roke ta a matsayin mutum da ya kamata a tausayawa dan haka a dur rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cudanya da wa da Aisha radiyallahu anha lokacin da annabin Allah ya kwanta jiya bai da lafiya har sahabbai afa matansa suka gano cewa annabi ya cika tambayar yaushe zai zo dakin Aisha a ƙarshe suka yahi dukkanin kwanakin su wa Aisha radiyallahu anha wa ardaha manzon Allah ya yi jiya a can da haka a dakin Aisha manzon Allah ya mutu kuma ita ce ɗaya daga cikin matan manzon Allah da wahayi yake shimka a cikin ɗakin ta mala'ika ya zo a ɗakin ta ita ce kawai mala'ika yake sauka a kawo manzon Allah wahayi a cikin ɗakin ta radiyallahu anha wa ardaha Aisha radiyallahu anha ta taka rawar a zo a gani wajen tallata addinin musulunci ta yi ababe da dama na karatuka da darussa wanda da mutum zai dauki darasi rayuwar Aisha ka bincika ka karanta to za ka samu dimbin tarihi a cike ta tafi ya kuka tare da manzon Allah domin baiwa wa'anda aka jiwa kula ta musamman da kuma ba su ruwa wannan ya sanya wani abu ya faru da ita daga cikin yakukan da aka je an yi mata kazafi amma kuma da ƙarshe Allah ya wanke ta da ayu guda goma a cikin alqur'ani mai girma sannan kuma wata rana Aisha radiyallahu anha manzon Allah yana ɗakin Aisha yana ɗakin ta to sai sahabbai suka zo hiragunsa aka turo manzo Ummu Salma ta turo manzon Allah abinci cikin akushi Musa akushi ko to cikin akushi aka turo manzon Allah abinci Aisha ta ga abun ta yaya manzon Allah na daki na kuma wata ta dan abun nan ta tana dan bebayi ana kawo manzon Allah abinci daga boye wannan ya sanya ta buge abincin akushin ya kare abincin ya zube manzon Allah yayi dariya yace gharat ummukum ita ma yanzu ba ta yi kishi annabin Allah ya tattara abincin sai kuma aka kawo akushi daga ɗakin Aisha sai ya musanya ma Ummu Salma da wancan da akushinta da Aisha ta kare Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta zamanto daga cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raye da su shakuwa ta suka ce kamar ta Allah misali wanda ba za a yi misaltawa ba domin ta fi kowace sa'ayin matar annabi kawo hadisai sai ta rawaito hadisi 2210 daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi nawa 2210 daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-bukhari shi kadai sai da kawo hadisi 70 da afwan bukhari da muslim sai su kawo hadisi 174 na aisha radiyallahu anha wanda suke su yi ittifaqi akan su al-imam al-bukhari shi kadai kawo hadisi 54 al-imam muslim ya kawo hadisi 66 Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata yarda ta kasance malama kuma likita a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aisha bata aihu ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bata aihu ba aisha bata aihu ba ko daya har Allah ya mata wafati ta rasu a shekara ta 158 a cikin watan ramadan yana da goma yana 17 da haka bayan rasuwar manzo Allah ta shekara 50 a duniya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ta shekara 50 a duniya Allah subhanahu wataala ya kara mata yarda bayan ta rasu Abu Huraira Allah ya kara masa yarda shi mata sallah aka mata kabari a Baqi radiyallahu anha wa ardaha wanda tace Aisha ta gace mallace tace ummi Abdullah uwar Abdullah to kun mance bata haihu ba kuma gashi ai mata alkunya da ummu Abdullah kauli raji bata haihu ba wannan kunya kamar da ake mu muka ce Laraba suna da aqidar aiwa mutum kunya yanda ka ga misalin da irin kasashen Larabawa ne da Malam Jamilu ba a kiran sunansa sai dai a sabo wani suna wa ai masa Abu Fulana Abu Wani haka ba a kiran suna kuma bayanta Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yarda qala take cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkira a cikin al'amarin mu wannan man huna sharqiyya duk wanda ya kuskure ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin mu wannan wani al'amari kenan na addinin musulunci man ahdasa ay aujada shay'an wanda ya samar da wani abu wanda babu shi a cikin addinin mu fi amrina fi dinina wa shari'atina a cikin addinin mu da kuma shari'ar mu abinda babu a addinin musulunci babu a shari'ar musulunci mutum ya kirkiro da shi to malisa minhu wanda kuma babu umarnin mu a ciki ai babu umarnin Allah da umarnin manzon Allah a ciki domin duk ibada ana yi ne daga lokacin da Allah ya ce ayi ko manzon Allah ya ce ayi to tace fa huwa raddun manzon Allah ce an mayar masa kayan sa raddun ai fa huwa raddun ai mardudun abin mayarwa ne Allah baya bukata Allah subhanahu wataala baya son wannan abun wa fi riwayatin li muslim a wata ruwaya ta al-Imam Muslim yake cewa man amila amala duk wanda ya kusura ya ga ta wani aiki ɗaya daga cikin ayyuka laysa alaihi amruna wanda babu umarnin mu a cikin wannan al'amarin to fa huwa raddun watan Allah subhanahu wataala ya mayar masa da wanda kayan sa wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba na 2692 al-Imam Muslim hadisi na watan 817 718 haka kuma al-Imam Muslim ya kara fitar da wannan hadisin hadisi mai lamba 1718 hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda malamai suka ce sun yi ittifaqi duk ibada da mutum zashi a rayuwa duk aikin da zaka yi a matsayin ibada to Allah baya son sai ya ci sharadi guda nawa guda biyu sharadi na farin al-ikhlas dole sai kai danwa dan Allah subhanahu wataala yanzu misali da mutum zai shigo masallacin nan yayi sallah irin yadda manzon Allah ya karantar amma shi aniyar sa ba yayi bane dan Allah sai dan aga ya iya sallah to eske sallah ta yi fa huwa raddu sallah sabata yi ba ittifaqi saboda mi Allah baya karbar aikin mutum siyami sai yayi dan Allah subhanahu wataala da mutum zai je aikin hajji misali mutum ya biya kuɗi ya je aikin hajji sai ta dawo daga aikin haji ba dan komai ba sai dan ta saura ta sanya hauran Makka ta dawo tana murmushi ana ce mata haji ya haji idan a ce haji kadai ba dan ibada ba ba ta da aikin haji ina ba ta man fahimta me yasa saboda ba ai abun badanwa dan Allah subhanahu wataala da mutun zai gina masallaci misali ba dan Allah ba sai da a ce masallacin wani a'a ba kai bane dan Allah ba ta da lada dole sai duk abun zaka sai kai dan wa sai kai dan Allah subhanahu wataala abu nabi almutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam dole duk aikin da zaka yi ya dace da karantaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da mutum zai ya zan wajibi ya zamanto wato ya dace da karantarwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam misali da mutum zai zo yayin sallah ba ire da manzon Allah ya karantar ba yana da sallah bai da sallah sai mu ce da mutum zai dauki azumi yanzu misali sai mutum ya dauki azumi sai ya ce a shi bai shan ruwa sai da lishayi zai sha ruwa azumin shi yayi me yasa bai koyi badawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum zai zo sallar azhar sai ya raka'a biyar sallarsa tayi dalili bai koyi dawa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta mun fahimta jama'a mun fahimta daka duk aikin da mutum zashi a rayuwa dole sai ya ci ga sharadi guda nawa guda biyu na fari muka ce mi al-ikhlas lillahi ta'ala sai kai dan wa dan Allah nabi muka ce miye mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam dole sai kai dan wa sai kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ai malumin suka ce a ƙarshen wannan nuqtar da aka ce ma laysa minhu abunda zai dace wa da shari'a cikin awade guda biyar abu na farin an ya kuna al'amal muwafiqan lish-shari'ati fi sababihi mutun ya zamanto ya dace a shari'a aikin ya kasance ya dace da shari'a cikin sababin yin aikin dole sababin aikin ya zamanto ya dace da mi da shari'a yanzu misali da mutun zai ce shi yanzu zai azumin watan ramadana a yanzu eske lokacin ya dace da shari'a ya azumi bai dace ba ko kaga wannan aikin bai ba ala sabili misali na biyu mutun ne zai shigo cikin gida sai doka duk in zai shigo cikin gida in ya shigo cikin gida zai raka'a guda biyu mun san yin raka'a guda biyu nafila akwai lada ko to sai ka doka makan ga cewa duk in ka shigo cikin gida zaka yi raka'a guda biyu a matsayin mi a matsayin shi na sunna ne ka shigo gida kai raka'a guda biyu na'am sunna ne baya ga cikin sunna ko ina ne yake sunna shiguwa masallaci yake sunna guda biyu amma sai mutun ya doka cewa shi yanzu ya rike sunnar raka'a guda biyu in ya shiga cikin gida sai mu ce masa aikin sa mardurun ne bai dace da karantarwa ba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam misali na hankali na biyu da mutun zai gane sai mutun ya ce kusan yakin badar an yi shi 15 da watan ramadan sai mutun ya ce to duk 15 da watan ramadan zai yi me yake cewa zai yi hafla zaka wani ceremony na musulmi sun ci galaba a musulunci shin aikin karka da kai ya dace da musulunci ba tambaya aikin da mutun ya a wannan lokacin ya dace da musulunci bai dace ba da haka aikin shi mardudun ne abu na biyu an ya kuna al'amal muwafiqan lish-shari'ati fil jins dole jinsin yanayin jinsin aikin sai ya dace wa shari'a jinsin aikin sai ya dace da shari'a misali layya da ake yi Allah ya shar'anta da layya da mi bahimatul an'am ko da raqumi ko da saniya ko kuma da mi da ko da rago ko kuma da busuru da akuya wayannan su ne ko mutun ya layya da raqumi ko kuma taguwa ko kuma mutun ya yi da sa ko kuma da saniya ko mutun ya yi da rago ko kuma tinkiya ko kuma mutun ya yi da mi da busuru ko kuma akuya to sai mutun ya ce a shi zai yi layya da doki eske jinsin doki ya halitta ai layya da shi idan mutun ya yi layya da doki sai mu ce amaluhu mardudun me yasa saboda jinsin bai dace da shari'ar musulunci ba ina batar mu fahimta mun gane wannan misalin masha Allah ko misalin mutun ya ce shi zai layya da zakara sai shi zai layya da zakara amma idan mutun ya so ya zakara ya sarka sarka ta yi ko bata yi ba ta yi idan mutun ya zo aikin haji yace shi zai yi hadiya da zakara shin ta da ta yi bata yi ba saboda ba da cikin abin da aka ce ai hadiya da shi abu na gaba yan uwa na uku ai an yakuna al'amalu muwafiqan lish-shar'i fil qadar aikin ya zamanto ya dace wa shari'a cikin kwatancin da aka yi cikin kwatancin da musulunci ya karantar yanzu misali arwala da aka zo bayanin arwala sai aka ce mu yi wanki nawa nawa ko kai wanki daya ko kai biyu ko kai nawa karshe dai matuka nawa kenan to sai mutum ya ce a shi bar shi kara hudu in kai hudu arwala ka tayi sai mu ce maka amuluka mardudun aikin ka bai yi ba da mutum zai zo ya sallar ya ce ka ji ka tashi da sai kana jin fawa ka ce yau kai raka hudu zaka yi sallar subhanin dan Allah dai me yasa saboda kadar kwatankwacin abinda aka ce ai na sallar raka'a nawa ne raka'a biyu sai kai nawa ka kuma hudu kaga sallar ka bata yi ba eh abu na gaba an yakuna al'amalu muwafiqan lish-shari'ati fil kayfiyya dole sai abun ya yanayin yin abun ya dace da musulunci yanayin yin abun ya dace da musulunci misali da mutun zai zo cikin sallah sai kai sajada sannan kuma ka taso sai kai ruku'i sallar ka dai kai ne kana sallah raka'a hudu kai kai amma duk raka'a sallar isha misali duk raka'a sai kai sajada sannan kuma ka dawo kai ruku'i tai raka'a hudu mutun yayi kuma yanda annabi ya karanta haka kai ruku'i haka kai sajada kuma kai khalisan li wajhi Allahi al-karim kai dan Allah tai ko bata yi ba me dalili saboda kaifiyar yadda aka karantar yadda musulunci ya karantar da shari'a ta nuna abun baka bi ordukin abun ba ko bai da ko mutum bai bi tsarin abun ba yanzu da misali mutum zai ce shi zai da mutum misali zai ce zai dauki azumi daga haduwar rana da zuwa ke to alfishi azumi shi yayi abun bai ba saboda kaifiyar abun ba haka aka ce ba da mutum zai zo ya fara arwalla sai ka wanke kafafu ka kawaro da kafafu har zuwa wanke hannu shi tayi bata yi ba saboda kaifiyar da musulunci shari'a ta karantar ba kai irin wannan abu ba abu na biyar yan uwa an yakuna al'amalu muwafiqan lish-shari'ati fi zaman dole ya dace da lokaci komai a musulunci akwai lokacin da ya karantar kowane abu akwai lokacin da musulunci ya karantar da shi yanzu misali sai mutun yayi sallah ala sabil misal sai ka ce to tai wata kila kai kwana da yawa bari kai sallar subhi kika tun yanzu tai a kai da ka abi wuce ta ku kawai sallar tayi me yasa saboda ba cikin lokaci ba aka yi abun to tambaya yanzu sai mutun ya ce zai aikin haji a yanzu a wannan wata yanzu muna cikin wannan wata safar ko sai mutun ya daura amara ya ce ya tafi Saudiya dan aikin haji ya yi aikin haji amaluhu mardudun bai ba saboda me saboda bai dace da lokacin da musulunci ya karantar ba ina bata mun fahimta da ka wa'annan ababe guda biyar dole aikin da zaka yi sai ya da sai sun dace da wa'annan ababe guda biyar muka ce abu na fari menene alura da sab dalilin yin abun abu na biyu jinsin abun abu na uku kuma kwatankwacin yadda ake yin abu kafiya yadda ake yin sa abu na biyar kuma a yi lura da lokaci ana iya ƙara abu na shida akai ya zamanto wato huri akwai ababen da in ba a hurin ba aikin su bai yi ba aikin bai yi ba yanzu kaga ala sabilil misal itikafi kai ne kawai kuna da kwal misali kuna cike interna ko kuma irin Somalia Yakuba University misali ko ka ce kai a baki bankin ku a asite kin ku anan za ka yi itikafi ka ce kawai ka kulla niyyar itikafi a cikin site kin ku ba masallaci ba komai a nan itikafin ka yayi me yasa saboda ba hurin yin shi bane ko ba hurin ne kamata a yi abin nan bane ko to haka duk komai na rayuwa in zaka kauna akan wa'annan ababe guda yanzu misali wanda zai zo ya karanta alqur'ani cikin dushen karatu shi na da lada dan Allah me yasa ya qur'ani fa ya karanta fa saboda ba hurin sa bane to haka komai na rayuwa ya kamata ka tsaya ka dibi menene musulunci ya karantar aka wannan ta zo sallah ya manzon Allah ya karantar da sallah ya annabi ya yi sallah ina ba ta mun fahimta duka wayannan ababin ya kamata kowannen mu yanzu kaga bid'o'i ta shigo cikin al'amura na rayuwa baki duk cikin ibadat a aure sai an yi sabon Allah sai an yi bid'a a suna sai an yi kai yanzu ba har wajen karatun Qur'ani ana sabon Allah har wajen karatun Qur'ani har a karatun Qur'ani malam Jamilu ana sabon Allah domin idan bai dace da wayannan ababin guda biyar ba sai mutum kuma an shiga cikin wani aiki daga kiran da yake yi ɗan uwa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wanda zai zo ya kare sallah ya ce ayi a karanta izaja ayi laqad ja'akum aywa ce ce duka wayannan abubuwa ne masu kyau amma dan Allah hurin karatun su ne tambaya hurin karatun su ne ba nan bane musulunci ya karantar da ami a karanta su shi yasa malamu suka ce kayin addu'a ma du'aul mas'ala a bayan sallah bai tabbata ba a musulunci baya a cikin sunnar annabi yin du'aul mas'ala a bayan sallar farilla domin addu'a kai shi duci addu'a roƙon Allah kai shi duni akwai da mutun zai roƙi Allah da bukatarsa akwai kuma du'a da mutun dashi wanda yake du'aul ibada to du'aul mas'ala kana da bukata misalin yanzu kana fama da talauci ko kana fama da bashi ko kana fama da wata matsala ta rayuwa daban a ina ne ake yin addu'a shin ya halitta idan ka sallame sallah ka kare a tsaye ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka daga duka ce ya Allah bashi ya miya wa Allah kai ke biya ka biya min ba suka ce a wannan wurin ba wannan addu'ar me ya zaka yi ni ne da musulunci ya karantar hadisi mutawatira sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzon Allah yake karantawa a wannan lokaci zaman ka lafiya kai ibada shine kai abinda annabi ya a wannan wurin amma a wajen sallah ta nafila suka ce balahi mutun ya fada wa Allah bukatarsa amma bayan sallah inde ba nafila bace kai kai sallah farilla to ba za ka ambato wa Allah bukatarka ba kai abinda manzon Allah ya fada astaghfirullah guda uku na allahumma anta salam wa minka salam haka zo allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa dal jadd minka al jadd kai istighfari 33 subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah na 100 sannan kuma ka karanta ayatul kursi ka karanta falaki ka karanta nas ka karanta ikhlas ko wata da basmala shi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in ka ila ka sai ka tashi kabar masallaci kai da abunda yazo in ka tashi kai nafila to yanzu kan balahi zaka iya daga hannu ka roki Allah subhanahu wa ta'ala bukata a cikin bukatunka na rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu na daga cikin fa'idar wannan hadisi in ji malumai da makaranta hadisi yana da fa'idodi kware da gaske daga cikin fa'idar wannan hadisi a musulunci akwai abin da yake mubah akwai abin da musulunci ya ibahasa babu laihi akai akwai abin da babu laihi a ciki amma kirkirar wani abu a sanya a cikin addini yanzu tambaya dan Allah akwai san akwai al'ada akwai addini ina son mu bambance tsakanin al'ada da addini ita bid'a wani zai ce yanzu to an ce bid'a man amila alaihi amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun zai ce to ai annabi bai karatu da mikro ba ba haska manzo Allah kamera ba manzo Allah bai amfani da android ba bai whatsapp ba da ka wazo bid'a ne akwai wanda zai kawo wannan fa'idar ko wannan duk al'ada abu ne dabi'a ce na mi na rayuwa to sai in gace haka sai mutum to manzo Allah ya sa alkibbayi manzo Allah ya sa alkib ya sa garin bubu ai masa burode ya sa turayi sankun aske manzo Allah ya sa hula kube an ya sanya wannan ya azama dubai duka wannan ba ga ciki abu ne na mi wannan aldabi abu ne na rayuwa shi abun ake cewa ibada abun da in kai Allah zai baka lada abun da in kai Allah zai baka lada kuma ibadan nan fa ta hanya guda hudu ake gane ta ko annabi yayi afan ko annabi ya ce ayi ko shi yayi da kansa ko ya ga wani yana yi bai magana ba kun bai ta ko ya ce ayi ko kuma yayi da kansa ko kuma ya ga wani yana yi bai magana ba amma idan zaka kirkiro wasu ababe ka kawo wanda ba wannan ba to ka shiga yanzu ya kamata kowanne mu yanzu abu ya dinga tambaya saboda gujewa kada ka fada cikin wannan bid'o'i yanzu tambaya misali kai ne ka tashi aure kusan na daga cikin sunna tawa ta mutu ba ta annabi ba in za a yi aure za a yi valis sunna ta annabi ce wannan sunnar tambaya nake dan Allah wannan sunna ta annabi ce in mutum zai aure a ce sai kayi akwati sai kayi valise eh al'ada ce to wannan al'ada ya take a musulunci ta ci karo da addini ba ta ci karo da addini ba eh akwai shubha a cikin a yanzu ina jira amsar in mutum zai aure al'adar mu nan sai yayi valis shin yin valis gin miye mawqifin sa a cikin musulunci eh al'ada ce to ai akwai wasu al'adu suka ci karo da musulunci wanda musulunci ya tsira su shi irin wa'annan ababen idan abun bai ci karo da addini ba idan abu bai ci karo da addini ba to yin sa a cikin al'umma mubahi ne ba laifi ai amma da abu zai ci karo da musulunci yanzu ala sabilil misal da zai zama to akwai tsanantawa wa al'umma a tsananta na fara musulunci ya kamata musulunci wannan valise din da ake baya cikin musulunci balantana wani in zai ƙara aure kuma da wasu kuɗi malam jabir ake ba uwar gida na gashin laifi wai mutum zai ƙara aure wai sai ka ji mata ta ce ita ma sai ai mata yadda aka yi wa amarya shi wai ita ma yadda aka yi wa amarya sai ai mata bal ma za ta sabon sadaki sai an ba ta wani abu zaga irin wa'annan ababen duka ya kamata a ce mutane sun tsaya sun lura akan sa su san menene shari'a a cikin wallahu ta'ala a'lam zaka irin wa'annan ababen mu dinga taka tantara kan idan abu zai kawo rudani a cikin al'umma zai kawo mutane shiga cikin wani yanayi to barin sa shine mafi a'ala ina ba san barin sa shine kuma ku san wani abu wallahi al'azim da za a dauke wa maza valise yin valise ina ji yalla da wasu sun jike warhudu wallahi ku lura ba da galiban gwamnati duk sun yi aure yin valise din nan wai sai mutun ya shekara biyu bai kare valise ba sai mutum ya shekara biyu yana tara valise ne bai ida ta ba da haka man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya kirkira abinda babu umarnin manzon Allah a cikin tuba wannan abun mai zaddi ne tambaya ta gaba da zamu yi mas'ala a ƙarshen wannan hadisi kafin mu shiga hadisi na gaba muna iya shiga shi mutum ne yazo sayan kaya malam jabe sai na zo sayan kaya gunka gab da ladan yana kiran sallah ranar juma'a ka sayar min mun tsare ciniki ka sayar min da kaya gab ana kiran sallah ranar juma'a muna ciniki sai ladan ya kira sallah ya cinikin mu yake a musulunci na'am kai da aka zo ciniki misalan dai a ce 1 million san ki san min bari a ga manyan kuɗi wanda mutane za su san su zai dawo kaya ka sana da miliyan 1 da jika 500 ka kuma nan take za ka yi tsiriwa miliyan jika 500 a cikin wannan kayan kuma gab ladan na kiran sallah ranar juma'a ana kiran sallah ranar juma'a eh kiran sallah na bi to idan na amshi kudin waya mawqifin kasuwanci na baka kayan kudin ma ba zai mika ba sai ya rike kudin ma sai ya rike idan aka kulle kasuwanci a wannan bangaren kasuwanci an yi haramun a ciki misali na gaba wani hankali har yau mutum ne yayi aure amma ba tare da waliyin mace ba misali sai a ce ka zo tawa equal kun zo university sai kuka haɗe da student camaraderie sai kai kun birga juna sai kuka yi aure a sai irin wannan abun yayi an fi samu cikin student ko su akwai camaraderie a wajensu mun ta nemo wannan hadisi inda manzo Allah ya ce a dinga amince tsakanin maza da mata har yanzu mu samu wallahi muna jira in jami'a su kama nan akwai hadisi to sai ka iske kamarar da irin haka a kamarar da su suke fada sai kuka kulla zumunta ta soyayya to kuma yanzu garin su kuna son juna kawai sai wani ya ci dan ya zan waliyin ka sai ya darba muku armi ya arban ku yake na'am Ba wanda ya sani jikin uwayenta, ba wanda ya sani danginta, ba wanda ya sani. A boye ne aka zo aka yi shi, amma dai ita ta fito ta ce walika zabin wali. To ka duka abin da budurwar da zawara. A ba shi gidan sarki ba. Dalili. Ta hido? Ya zai mata wali. Shi ne dalili. Na an ka fadar a karfaka Allah. Me yasa? A ita ta wukilta wani fa, ta wukilta wani. Ta ce zai mata wali. A uwa yadda ba ita ba. Abun da zan ce a nan a taƙaice, nikahul batil, aurensu bai yi ba. Dalili, hadisin annabi ke cewa la nikaha illa bi waliyin. Eske mace take cewa wane ne waliyinta? Su waye wali? Idan aka ce waliyin mace fa, dangin mahaifanta, dangin mahaifinta namiji suke wakilta kan ta aure. Amma da misalin kai ne za ka zo aure, misali a ce kai namiji. Namiji su kaga, yanzu ni zan iya zuwa. Misali a nan masallacin kawai ka bani daga aure, sai kawai daga nan kawai na karɓa wannan, shi ke na zama kaina wakili. Amma ita mace dole sai da mi? Sai da waliyinta. Waliyinta ko babanta, ko ƙaninta, ko ƙanin babanta, ko yayan babanta, ko kuma kakanta, ko kuma a wakilta wani ɗaya daga cikin dangin mahaifiyarta. Ina ba ta mun fahimta. Ko da mamata ta ba da aurenta auren biyu ba, ko da ƙuwarta za ta ba da aurenta ce na aura maka ita, mace ma ta ba da mace aure. Ina ba ta mun fahimta. Idan muka yi bina'i a kan wa'yan ta'awal guda shida da muka ambata, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya amfani da mu da abin da muka karanta. Buƙatunmu na alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasa Allah ya ƙara mata kwanciyar hankali da zaman lafiya. Duk abin da muka jima tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu da shi. Allah ya sanya albarka a karatunmu, ya sanya albarka a iliminmu, ya sanya albarka a kasuwancinmu, ya sanya albarka a zuriyarmu, ya sanya albarka a ayyukanmu, ya sanya albarka a rayuwarmu baki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarmu albarka, magabata kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu, Allah ya ji kan mahaifa baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da shiga aljanna, ya sanya aljanna ce makomanmu. Wa subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.